azim ve sebat, gayretin daim olmasıdır. Gayret edilen her neyse o yolda kararlı olmaktır. Bütün işler, azim ve sebat üzere gayret edilirse kemal bulur. Demirden dağlar olsa, azim ve sebat ateşi karşısında erir, toza döner. Allah yolunda gayret kemerini kuşanan talibe lazım olan da ancak azim ve sebattır. Hayırlı işlerde gösterilen gayret küçümsenmez. Hayır yolunda gösterilen azim ve sebat azımsanmaz. Efendim, bu hafta sizlerle birlikte azim ve sebat konusunu işleyeceğiz. Profesör Doktor Adem Apak Hoca ile birlikte ve sahabe efendilerimizin o güzel hayatlarından birini inşallah programımıza misafir edeceğiz. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Azim, insanların talep ve istekleri doğrultusunda kendisine koydukları hedefe ulaşmak için gayret gösterdikleri gayret. Sabretmek, beklemek. Hayatınızda idam ettirebilmek için yapmış olduğunuz bir mücadeledir. Mesela bir şeyi çabalarsın, azmin sonunda, hani sabrın sonunda ona ulaşırsın. Yaşam biçimini azmedeceksin, sabat edeceksin. Bir şeye azmettiğin zaman ona ulaşmak için gece gündüz çalışmak. Yaptığın işle ilgili, yaptığın mücadeleyle ilgili, yeteneğinle ilgili, onun üzerinden hedefe ulaşman için sabır gerektirir, azmi gerektirir. Efendim, azim ve sebat nedir diye sizlere sorduk. Bir de kıymetli hocamla konuşmak isterim. Hocam, azim ve sebat denilince ne anlamamız gerekiyor? Türkçede de kullanılan bir tabir. Azim ve sebat birlikte kullanılır. Bazen birbirinin yerine eş anlamlı olarak da kullanılabilir. Arapça kelimelerdir bunlar. Azim kelimesi, mastarı da azimet olarak geçer. Kararlı olmak, bir şeye karar vermek. Daha doğrusu yapılacak işlerin zihni anlamda arka planını ortaya koyan ve tavrın ve davranışın felsefesini, inancını, vicdanını ortaya koyan bir tabirdir. Evet. Sebat ise alınmış olan bu kararı devam ettirmek, yürütmek anlamında. O zaman bu iki kavramın ilişkisini ortaya koyduğumuzda azim, tavrın, davranışın, harekatın ve gidişatın felsefesini, inancını, ruhunu, sebat ise bunun fiziki görüntüsünü ifade eder. Belki şu şekilde de değerlendirilebilir. Azim, ilerlemek, yürümek. Sebat ise ilerlediği ve yürüdüğü yerde durmak ve geri çekilmemek anlamında. Fikir, düşünce, aksiyon, inanç, amel ve davranışta birbirini bütünleyen ve neticeye ulaşabilmek adına olmazsa olmaz iki kavram ve iki tanım olarak bir arada bulundukları anlaşılıyor ki genelde bunlar peş peşe kullanılıyor. Azim olmadan sebat boş bir çabadır. Evet. Sebat olmadan azim de hayal olarak ortaya çıkar. Maksada, hedefe ulaşmak istiyorsanız önce azminiz olacak. Azimin içerisinde inanç vardır. Azimin içerisinde niyet vardır. Sebatın açıp içine baktığınızda da orada da azmi bu anlamda görürsünüz. Azim atomun çekirdeği gibidir. Sebat ise bunu canlı tutan etrafındaki elektronlar gibi düşündüğünüzde hedef bu ikisinin birleşmesiyle ancak gerçekleşebilir. Eyvallah hocam. Hocam, biz kıymetli izleyicilerimize sorduk. Dedik ki azim ve sebat deyince hayatınızda kimi görüyorsunuz? Bir onlardan o cevapları alalım, ardından bizim cevabımız gelsin. Eyvallah. büyüklerimiz geliyor, peygamberlerimiz geliyor. Azim deyince babam gelir aklıma. Yıllardır hep çalışır mesela. Hasta olsa bile babam, hani her gün işe gider yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama benim aklıma şu anda Cumhurbaşkanımız geliyor. Yaşadığım hayatım gelir. Çünkü azmettim, bekledim. Hedefime ulaştım. Azim ve sabah deyince genelkurmay başkanları geliyor aklıma. Efendim, azim ve sebat nedir diye sizlere sorduk. Bir de kıymetli hocamıza soralım diyerek programımıza aslında başlamış oluyoruz bu vesileyle. Kıymetli hocam, azim ve sebat denildiği zaman aklımıza tarihi şahsiyetlerden, özellikle Asr-ı Saadet'e bakacak olursak kim gelmeli? Buyursun. Evet, tabii Asr-ı Saadet söz konusu olduğunda azim ve sebat konusunun zihne düşürdüğü ilk isim Hazreti Peygamber'dir başlangıçta. Ve ardından Hazreti Peygamber'in yanında yetişmiş, dini ondan öğrenmiş ve vahye şahit olmuş ashab-ı kiram. Zira İslam'ın 13 yıllık Mekke döneminde ayağa kalkabilmesi, varlığını devam ettirebilmesi güçlü iradeli, azim ve sebat sahibi insanlarla mümkün olabilir ki biz bunlara ilk Müslümanlar diyoruz. Bu ilk Müslümanların her biri için ayrı bir azim ve sebat faslı açılabilir. Başta Hazreti Hatice olmak üzere ilk Müslümanlar. Tabii bunlar içerisinde daha uzun ömür yaşayan, daha sonraki hadiselerde pek çok imtihanlarla karşı karşıya gelen, karşı karşıya kalan örnek sahabiler var. Bu anlamda benim aklıma bu anlamda ifade edilebilecek din uğruna fedakarlıkta bulunan, dinini terk etmeme konusunda mücadele eden, ardından dinini yayma konusunda, Arap Yarımadası dışında, Irak'ta, Şam topraklarında mücadele eden ve 90 yaşına kadar bu mücadeleyi devam ettiren bir sahabe aradığınızda karşınıza Ammar bin Yasir çıkar. Dolayısıyla sahabe içerisinde azim ve sebat sıfatının en güzel oturduğu, yakıştığı sahabi sıralamasında herhalde ilk önce zikredilmesi gerekenlerin başında Ammar bin Yasir var. Peki hocam, sahabe efendimiz ilk Müslüman olanlardan değil mi? Ve Müslüman olduğu süreçte, o ilk yıllarda çeşitli işkencelere maruz kalıyor. Ve ailesi de dahil olmak üzere. Biraz oralardan bahsedebilir miyiz? Öncelikli olarak Ammar bin Yasir kim? Mekke'deki statüsü ne? Bunu tespit etmeden Müslümanlıktaki karşı karşıya geldiği hususları sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapmak mümkün değil. Mekke toplumu her ne kadar bir site devleti şeklinde bir takım kuralları, gelenekleri olan Hicaz merkezli düşünüldüğünde şehir denebilecek tek merkezdir. İşte Darü'n-Nedve dediğimiz bir merkez var. Yazılı olmayan kuralları var, kendine göre bir hukuku var. Ama ne derseniz deyin, Mekke'de geçerli olan kabile hukukudur. Kabile hukuku, toplumu, sosyal hayatı üç farklı insan kategorisinde ortaya koyar. Bunlardan biri hürler, ailenin tabii üyeleri. Mekke merkezi düşündüğümüzde buna Kureyşler diyebilirsiniz, Kureyşliler. İkinci grupta şu veya bu gerekçeyle Kureyş'e ve Mekke'ye sığınmış olarak gelen insanlar. Bunlara halif denir, mevali denir. Bunların hukuki statüleri Mekkeliler gibi tabir yerindeyse oy kullanma hakkına sahip değildirler. O dönemde belki oyun ve kararın karşılığı olarak kullanılan tabir himaye tabiridir. Yani A grubu vatandaşlar. Evet, itibar gören aslında. Tabii, sözü geçen ve dokunulmazlığı olan, doğuştan kazanılan fakat bu. İkinci grup, dışarıdan şu veya bu gerekçeyle gelen. Ne demek? Siz Mekke dışında bir kabileye mensupsunuz. Temim, Esed kabilesinden, Hanife kabilesinden veya Yemen'den. Kendi kabilenizde bir suç işlediniz. Artık kendi kabilenizde barınamaz hale geldiniz. Düşmanlarınız da var. Bir yere sığınma ihtiyacı hissedersiniz. Gidebileceğiniz en güzel, özel merkezlerden biri de bütün Arapların gitmek için gayret sarf ettikleri Mekke'dir. Yapacağınız şey nedir? Mekke'ye gelip orada bir Kureyşli'den himaye, sığınma hakkı talep edersiniz. Buna pasaport diyebilirsiniz. Evet, evet. Ama siz hürsünüz ama. Fakat hiçbir zaman A grubu vatandaşları gibi başkasına pasaport verme, himaye verme hakkına da sahip değilsiniz. Köle, köle değilsiniz. Çünkü siz satılıp bir başkası tarafından alınmadınız. Hürler ile efendim köleler arasında yarı hür, yarı köle statüsünde bir konum elde edebilirsiniz bu konuda. Ammar bin Yasir'in ailesi bu ara kategoridendir. Anladım. Babası, birkaç rivayet var. Efendim, kardeşleriyle, iki kardeşiyle birlikte Yasir, Yemenlidir aslen, Ans kabilesinden, Güney Araplarından, yani Kahtani Araplarındandır. Kureyşler, Adnani Araplarıdır. Arap soy uleması, Arapları ikiye genel anlamda, Adnaniler ve Kahtaniler. Mekke'ye gelir ve Mekke'nin soylarından, güçlü kabilelerinden birine mensup ve himaye hakkına sahip bir kişiden himaye talep eder Yasir. Kime gider? İslam öncesi dönemde de, Hazreti Peygamber döneminde de Mekke'nin Kureyş içerisinde de A grubu, B grubu, C grubu diyebileceğiniz güç ve statü anlamında derece kabileleri var. A grubu kabilesi ne zaman bunu söyleyebiliriz? Hazreti Peygamber'in risaleti öncesinde. İki büyük kabile öne çıkar. Biri Mahzum oğulları, biri Ümeyye oğulları. Mahzum oğulları Ebu Cehil'in ve Halid bin Velid'in kabilesidir. Ümeyye oğulları Ebu Süfyan'ın kabilesidir. Haşim oğulları Hazreti Peygamber'in kabilesi. İşte bu kabilelerden muhtemelen mutlaka soruşturma yapmıştır. Yani pasaport değeri daha yüksek. Zaman zaman internette, haberlerde görürsünüz. Dünyanın en kıymetli pasaportu hangisidir filan diye söylerler. Neden? Bütün dünyaya rahatlıkla dolaşabilirsiniz anlamında. Mekke döneminde de pasaport kıymeti, yani dokunulmazlık oranınız en yüksek olduğu kabileler Ümeyyeliler ve Mahzumlulardır. İşte Yasir Mekke'ye geldiğinde mutlaka birinin himayesini de almak zorundadır. Mekke'ye turistik seyahat yapamazsınız. Çünkü hukuk yok. Evet. Yani oraya geldiğinizde, biri sizin malınızı gasp ettiğinizde, sizi yakalayıp bu benim kölemdir dediğinizde, sizi koruyan biri yoksa, siz köle olarak pazarda satılırsınız. Mutlaka birinin himayesini almanız gerekir. Ama size dokunmak isteyen biri olduğunda, ben filanın halifiyim dediğiniz andan itibaren, hayat garantidir sizin için. Dolayısıyla Mahzum oğullarından Ebu Huzeyfe isminde bir Mahzumiye giderek diyor ki ben senin halifin olmak istiyorum. Yani beni himaye et. Şunu diyebilirsiniz hocam, bir Mekkeli niye dışarıdan gelen bir adama himaye vererek yarın o adam sebebiyle belki başı sıkıntıya girebilir, niye yapabilir? Bunun tek bir açıklaması var. Araplardaki şeref duygusudur. Başkalarına himaye veriyor olmak bir Arap için şereflilik sayılır. Hatta çok iyi, çok nazik, çok kibar, iyi olan sığınmacıya herkes himaye verebilir. Ailesinde adam öldürmüş, katil, istenmeyen bir adama himaye vermek daha şerefli bir uygulamadır. Riske giriyorsunuz çünkü. Çünkü Araplarda övünme, her türlü övünme var. İkramda bulunur, övünür, savaşta düşmanıyla mücadele ettiği için övünür ve der ki ben öyle bir adamım ki veya sizin babanız, dedeniz öyle bir adamsa ben öyle bir adamın oğluyum ki benim babam kabilesinde 10 kişiyi öldürmüş, Mekke'ye gelmiş, hiç kimsenin yüzüne bakmadığı bir katili himaye etmiştir. Bununla övünür. Bu hangi duygunun bir işi? Şeref duygusudur. Şeref duygusuna sahip yani herkesin olmak. Herkesin yapamadığını ya da, yapabilmektir bu. Evet, ya da itibar görmek de diyebilir i̇şte miyiz işte, hocam? İşte bu işte. Şeref duygusu ve bir de Araplar da Arap şiiri bu hatıraları nesilden nesile naklettiği için unutulmaz oluyorsunuz. Yani sıradan bir iş yapmıyorsunuz. Bu da az önce söylediğim yazılı olmayan hukukun ortaya koyduğu bir şey. Bu bir anlamda dışarıdan gelen gariban insanların da o toplumda yaşamalarına imkan sağlayan bir sistemdir aynı zamanda. Yasir buraya gelip Ebu Huzeyfe'ye diyor ki ben senin himayende Mekke'ye girmek istiyorum. Anlaşılan o ki kendi yurdunda rahat bir şekilde yaşama imkanı yok. Kabile çatışmalarından olabilir, maddi imkansızlıktan olabilir. Genelde normal şartlarda herhangi bir kabile mensubunun başka bir kabileye giderek hür olan kabile mensubunun başka bir kabileye giderek ikinci sınıf halif olması normal bir durum değildir. Bir anormallik, bir sıkıntı vardır. Kimse memleketini, kabilesini bırakarak, hür özelliğini bırakarak, hele bu adam bedevi ise, çöldeki bedevi ise gittiğine göre mutlaka bir sıkıntısı vardır. Dolayısıyla Yasir buraya gelir, Ebu Huzeyfe'nin halifi, onun koruması altında Mekke'de yaşamaya başlar ve kendisi de bir cariye olan Sümeyye ile evlenir. Bir sığınmacı ve bir cariye. Cariye ne demek? Köle statüsünde olan. Dolayısıyla Ammar bin Yasir bir sığınmacıyla bir cariyeden dünyaya gelmiş. Sığınmacı ile cariye arasındaki statüde Mekke toplumu içerisinde de tırnak içerisinde ayak takımı olarak görülen anladım. İnsanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi siz sığınmacı bir adamın oğlu olarak kime sığındı? Mahzum oğullarına. Mahzum oğulları İslam'ın başlangıcından itibaren Hazreti Peygamber'e en fazla düşmanlık yapan, İslam'a en fazla düşmanlık yapan kabilelerin başında yer alır. İki, Hazreti Peygamber'e olan düşmanlığının da tarihi geçmişi var. İslam öncesi dönem Mekke siyasetinde Ahlaf Mutayyabun ve Hilful Fudul hareketleri aynı zamanda Mekke kabilelerinin siyasi rekabetleri neticesinde bir bölünmeyi de getirmiş. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesinin karşısında her daim Mahzum kabilesi durmuştur. Ebu Cehil'in kabilesi. Ki Ebu Cehil'e niye Haşimilerden Muhammed bin Abdullah'ın peygamberliğini kabul etmiyorsun diye sorduklarında Ebu Cehil şöyle diyecektir. Benim Muhammed'le bir alıp veremediğim yok. Muhammed iyi bir adamdır. Üstelik ona emin adını da biz verdik. Ama benim kabilem ile onun kabilesi baştan beri hep rekabet içerisinde oldular. Onlar halka yemek yedirdi, biz de yedirdik. Onlar diyet yüklendiler, bizler de yüklendik. Onlarla şu anda başa baş giden bir yarış atı gibiyken, şimdi dediler ki bizden bir peygamber çıktı, şimdi ben bunun karşısına kimi çıkarayım? Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i inkar etmesinin, peygambere ve dine muhalif olmasının temelinde kabile rekabeti var. Siz şimdi kendinizi Ammar bin Yasir'in yerine koyun. Evet. Peygamberin can düşmanı, peygamberin kabilesinin tarihten gelen düşmanı olan bir kabilede sığınmacının oğlu olacaksınız. Sonra düşmanınız olan bir kabileden çıkmış olan peygambere peygamber olarak kabul edip onu takip edeceksiniz ve diyeceksiniz ki ben bu peygamberin peşinden gideceğim. Dolayısıyla Ammar bin Yasir'in başına gelenler, Yasir ve Sümeyye'nin başına gelenler, evet. Ebu Cehil'in onlara yaptıklarını ancak bu tarihi bağlam, bu sosyal şartlar içerisinde buradan da Ammar bin Yasir'in ne kadar azim ve azimet sahibi, ne kadar şahsiyet sahibi ve ne kadar sebat sahibi olduğunu ancak bu şekilde takdir etmek ve anlamak, anlamlandırmak mümkün olabilir. Evet hocam, o dönemler, o yaşanılan hadiselerden ilk Müslüman olma anından itibaren konuya bir girelim. Ammar bin Yasir neler yaşadı, nasıl Müslüman oldu, sonrasında tabii gördüğü eziyetlerle beraber buyursunlar. Evet. Tabii Hazreti Peygamber'e ilk vahiy gelmeye başladığı andan itibaren öncelikli olarak aile efradı, eşi, çocukları, azatlısı olarak daha sonra ifade edilecek Zeyd bin Harise ve ondan sonra da tabir yerindeyse nazı geçtiği insanlara anlattı. Yani açık davet başlamadı bu anlamda. Neden? Çünkü herhangi bir harekete geçtiğinizde peygamber değil de normal bir insan olarak ancak yakınlarınızdan güçlü bir destek aldığınız zaman dışarıya bir mesaj da olur. Düşünün, sizin davetinize en yakınınızdaki eşiniz, kardeşiniz katılmamış. Dışarıdaki insan pekala diyebilir ki önce etrafındakileri. Bu gayet tabii bir şey. İnsan psikolojisine uygun. Allah Resulü de bu anlamda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi tanıdıklarına bunları arz ediyor. Bu arada Ebu Zerrel Gıfari gibi, Selman-ı Farisi gibi, Süheyb-i Rumi gibi ve Ammar bin Yasir gibi. Bunların özellikleri ne? Bunlar Kureyşli değiller. Az önce dediğim statüde olanlar çok ilginçtir. Bunlar ise bizzat kendi ayaklarıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetini duyarak, ona giderek onun huzurunda Müslüman oluyorlar. Evet. Yani tabir yerindeyse davetsiz, haber alarak bir arayış içerisinde olan, bana sorarsanız bunların Müslümanlıkları daha takdire şayan bir durum. Hesap kitap yapmadan, bir de başlarına neler geleceğini hesaplayarak. Dolayısıyla rivayetlerde Ammar bin Yasir de Hazreti Peygamber'in Darul Erkam'da tebliğ faaliyetlerine başladığını duyunca rivayetlerde Süheyb-i Rumi, o da Rum bölgesinden, Şam bölgesinden gelip Mekke'de, o da bir sığınmacı, Kureyşli değil, adı üzerinde Rumi, birlikte gitmişler. O onu görüyor Darul Erkam'ın önünde, o diğerini görüyor ve beraber Hazreti Peygamber'in huzuruna giderek soruyorlar, nedir senin davetin, çağrın? Ve Hazreti Peygamber anlatınca orada Müslüman oluyorlar. Rivayete göre anne babasının Müslüman olmasına vesile olan da Ammar. Şunu da ifade edelim. Sadece Ammar değil. Kureyş içerisinde ilk Müslümanların yaş ortalamalarına baktığınızda aşağı yukarı hepsi gençlerdir. Yani düşünün, bir baba Müslüman olduysa bilin oğlu ondan önce Müslüman olmuş. Hürler için de böyledir. Niçin? Çünkü gençlerin yeni bir değişim, yeni bir dönüşüm çağrısına alaka gösterme oranı ve ihtimali daha fazladır. Hiçbir şey olmazsa gençlik heyecanı arar zaten. Evet hocam, zamanımızın gençlerini de biz sorduk. Evet. Onlar azim ve sebat denilince hayatlarına nasıl tatbik ediyorlar? Onlardan bir dinleyelim kıymetli eyvallah dostlarımızdan. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eyvallah. Çok önemli, eyvallah, çok güzel gidiyoruz. Eyvallah. Buradayız aranın ardından. Azmettiğimiz müddetçe bir süre lazım bize başarının gelmesi için. İşte orada da o azimden geri adım atmadan sebat ederek sabırla mücadeleyi devam ettirdiğimiz zaman azmettiğimize de ulaşacağımıza inanıyorum. Şöyle söyleyeyim, mesela bir şeyi çok isterim, atıyorum bu bir araba olsun. Hani onun için çalışırım, çabalarım. Hani onun sonucunda azimim gerçekleşirse arabamı alırım. Yani bunun gibi bir şey diyebilirim size. Şu anki yaşantıya baktığımız zaman biraz zor gibi geliyor ama bunu yapabilmek, yapabiliyorsa eğer kişi, çok güzel bir şey. Çocuğuma uygulatmak isterim. Sabretmesini, azmetmesini, çalışıyorsa başarılı olmasını, gelecekte başarılı olacağını söylerim. Azmet, mücadele ederek, yani bir şeye ulaşamadığım bir şeye azmederek, mücadele ederek ona ulaşmak, başka bir şey yok. Yapacağınız işi, işe inandıktan sonra azm arkasından gelir yani. Cevaplarımızı da aldıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli Adem Hocam'la birlikte. Hocam devam edelim. Ammar bin Yasir'in. Tabii Müslümanlığı kabul ettikten sonra gelip annesine, babasına bunları arz ediyor ve onlar da Müslüman oluyorlar. Hatta kendisinden rivayet edilen bir kaynağımızda zikredilen bir bilgi de, ben peygamberin yanına gittiğimde birkaç şahıs ailesi vardı. O nedenle Ammar bin Yasir'in ilk 7-8-10 Müslümandan olduğuna dair kendi ifadesi var. Tabii bu şu demek değil. Ammar o esnada gördüklerinden bahsediyor. O esnada Müslüman olup da Hazreti Peygamber'in yanında bulunmayanlar da vardır. O nedenle bu birinci Müslüman, ikinci Müslüman, üçüncü Müslüman tartışılır. Esasında bu Hazreti Peygamber döneminin değil de sonraki dönemlerde Müslümanlar arasındaki siyasi çatışmalarda, tartışmalarda herkes kendisinin peşinden gittiğine, peygambere yakın göstermek amacıyla ortaya çıkan numaralardır. Anladım. Yani yoksa o dönemde Müslüman, Müslümandır. Yani hiç kimse ben birinciyim, ikinciyim, üçüncüyüm şeklinde böyle bir ifade yok. Ama ilk Müslümanlar dediğiniz zaman Ammar bin Yasir bunun içerisinde vardır. Tabii az önce Ebu Cehil'in o ifadesini niye anlattım? Siz Ebu Cehil'in kabilesine sığınacaksınız. Ve Ebu Cehil'in düşmanı olan, bir kabileden çıkmış olan Ebu Cehil için Hazreti Peygamber bir siyasi liderdir. Haşim oğullarını Mahzum oğulları ile rekabetinde öne geçirecek bir müstakbel liderdir. Onunla mücadele ediyor. Siz de Mahzum oğullarının halife olarak Haşim oğullarına tabiri yerindeyse su taşıyacaksınız. Evet. Şimdi bu bir kere kabilenin örfüne karşı çıkmak demektir. O dönemde kabile reisi ne derse kabile içerisinde her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama siz kabilenin genel siyasetine aykırı davrandığınız andan itibaren sizin için orada hayat mümkün değildir. Onun için denilir ki bir Arap için kabile himayesini kaybetmekten daha büyük bir felaket olamaz. Ne demek? Siz bir kabile mensubu iken kabilenin örfüne aykırı davrandığınızda, kabile sizi dışarıya attığında buna tarit, tart denir, hal denir. Tart etmek, hal etmek, bu şu demek. Siz kabilenin dışına çıktığınızda muhataplarınız sizin kabilenizden kovulduğunuzu duyduğu andan itibaren siz herkesin açık hedefi haline gelirsiniz. Çünkü kabile dışına çıktığınızda kimse size adınızı sormaz. Kimlerdensin diye sorar. Kimin halifisin, kimin kabilesine mensupsun diye sorar. Ona göre size muamele eder. Yine denilir ki Arap toplumunda, o dönem kabile toplumunda kabilenin dışına çıkmış olan bir kişiyi eğer insanlar öldürmüyorlarsa veya onu esir almıyorlarsa ona insan olarak değer vermelerinden değil, kabilesinin kendilerinden intikam alma endişesinden bunu yapmazlar. Peki hocam, atalarının dinine bağlılık da oradan geliyor değil mi? Şu var, ataların dini bütün bu siyasal, iktisadi, ekonomik menfaatleri içine alan bir şaldır aynı zamanda. Evet. Belirsiz bir şeydir. Yani şunu anlamamak gerekiyor. Araplar, müşrik Araplar putlara çok düşkündüler. Onlara ibadet ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim de bu putları atın dedi ama onlar dört elle biz bunlardan ayrılmayacağız dediler. Hayır. Putlar onların soylarının, siyasetlerinin, iktisatlarının bir sembolü, alemi konumundadır. Yani siz A kabilesine mensup iseniz A kabilesinin putuna tapan insan demeksiniz. O putu terk ettiğiniz andan itibaren kabilenizi ve soyunuzu da terk etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla zorluk burada sadece dini alışkanlıklardan değil, milli diyebileceğimiz, o esnada bir millet anlayışı yok ama kabilede küçük bir millet sayılabilir. Neticede sizin kabileniz taşa tapmaya karar verdiyse, siz de o kabilenin himayesini aldıysanız taşa tapacaksınız kardeşim. Karşı çıktığınız andan itibaren ne kadar haklı olsanız, ne kadar rasyonel gerekçeleriniz olsa bile de siz ona uyacaksınız. Başka hiçbir şansınız yok. Peki hocam, Ammar bin Yasir'in bakış açısı nasıldı da, yani neyin arayışı içerisindeydi de ya da öncesinde neye inanıyordu da Efendimizin izine düştü? Tabii genel anlamda Mekke'deki ilk Müslümanlara baktığımızda hepsiyle alakalı söylenen şey bunlar müşrik Araplardı. Putperest Araplardı ama standart bir putperestlik anlayışı da olmadığını görüyorsun. Zaten olmaz da. Çünkü kitabı olmayan, peygamberi olmayan, ne bileyim belli bir ibadet mekanı olmayan, yani sistemi olmayan bir din son derece belirsiz, son derece flu, son derece o dine mensup olanların insafına kalmış, hatta keyfine kalmış bir ne diyelim, buna din de denmez. İnanç tarzıdır. Yani insanın minimum düzeyde inançla alakalı ne kadar ihtiyacı varsa kendilerince onu karşılayan bir anlayış var idi ama karşımıza bir standart müşrik ortaya koymak da mümkün değil. Tabii bunlar içerisinde işte Hanif dediğimiz Hristiyanlıkla, Yahudilikle ilişkileri olan, tabiri yerindeyse putperestliği çok basit bir inanç biçimi olarak biraz okuma yazma bilen, biraz ne diyelim onlara, entelektüel müşrikliğin üzerinde olan gruplar var. Dolayısıyla biz Ammar bin Yasir veya ailesinin İslam öncesi dönemdeki dini hayatlarıyla alakalı ancak tahmine dayalı değerlendirmeler yapabiliyoruz. Şu söylenebilir, bunların diğerlerinden ne farkı var? Evet. Mesela Ebu Cehil'den ne farkı vardı müşriklik anlamında? Ebu Cehil'in entelektüel birikimi, efendim sosyal etkinliği Ammar'la kıyaslanmaz. Hatta Ebu Cehil'in asıl künyesi Ebul Hakem'dir. Hikmetin babası. Bilen adam. Efendim uluslararası ticaret yapan bir adam. Zaten Arapça'da cahillik ve cehalet bizim bildiğimiz anlamda cahil anlamına değil de bilmesine rağmen inadından başka sebeplerle cahilce davranan adamlar anlamındadır. Peki Ammar'ın özelliği ne? Ammar bu anlamda putperestliğin yükünü taşımak istemeyen, hatta putperestliğin insanlara ne kadar yük olduğunu gören, Mekke idaresinde kurumsal bir yetkisi de olmayan, dolayısıyla daha hür, daha serbest, daha kendiliğinden, daha özgün ve daha insani düşünebilen insanlar. Bir de ailesinin Yemen'den gelmiş olması, Güney Arabistan'dan gelmiş olması ki Yemenliler her daim İslam öncesi dönemde Arabistan'ın en kültürlü, en üst düzey medeniyete mensup insanlarıdırlar. Sebep? Yemen'de 5-6 asırlık devletler kurulmuş. Evet. Yemen, Arabistan içerisinde Hicaz'la kıyasladığınızda dünyaya en açık olan bölgedir. Doğu, Batı, Afrika, Asya anlamında. Onun için Yemenli olmak bir anlamda bir kültür seviyesi, hicret etmek, Mekke'ye uzaktan gelmiş olmak, daha açık zihinlilik, bir de koruyacağı, muhafaza edeceği gelenekleri, görenekleri de olmayan insanlar. Ama bütün bunlarla birlikte ta sohbetimizin başında söylediğimiz Allah vergisi bir azim, bir sebat ve bozulmamış bir zihin, bir vicdan sahibi. İleride Ammar bin Yasir'in başına bu vicdan sahibi olmak siyasi hadiselerde işte açacaktır. Tabii. Dolayısıyla yanlış bir şey gördüğünde onu kim olursa olsun açık bir şekilde söyleyebilen, birine söz söylenmesi gerekiyorsa, bu halife bile olsa ve bunun bedeli ne olursa olsun, belki sohbetimizin sonunda Hazreti Peygamber sonrası Hazreti Osman dönemi olaylarında değineceğiz onlara ama Ammar bin Yasir bu mertliğinin, bu delikanlılığının, bu gözünü budaktan sakınmamanın, hatta azimet köküne bakarsanız ölümüne, işin içine girmek şeklinde var. Bunun bedellerini de bu anlamda ödemiş bir insan, yani saf, süzülmüş bir vicdan sahibi olup da o şartları gören bir insanın zaten İslam'a girmemesi anormal bir durum sayılır. Peki hocam, o kadar güzel gidiyoruz ki şimdi tam o esnada Müslüman İslam'a girdi, İslam oldu. Sonrasında hemen açıkladı mı? Ben Müslüman oldum. Tabii. Bunu mert adamdır. Evet. Mesela bu anlamda Mekkelileri çıldırtırcasına ben Müslüman oldum. Ki onlar Müslümanları yok etmek amacıyla zarar vermek amacıyla fırsat arayan adamlardır. Halbuki Allah Resulü de ashabının sayısı gücü az olduğu için aman onları kızdırmayalım, görünmeyelim, Mekke vadilerinde ibadet edelim diyor. Bunlar karşısında aleni bir şekilde söyleyerek başına gelenleri de bilmesine rağmen kaynaklarda bir Ammar bin Yasir'dir. Biri Ebu Zer el-İfari'dir, biri de Abdullah bin Mesud'dur. Bunların üçünün de ortak özelliği Kureyşli olmamalarıdır. Az önce dediğimiz belki B grubu sığınmacı konumunda olan insanlar. Tabi bu haber alınınca Ebu Huzeyfe, kaynaklarımızda Ebu Huzeyfe yani ona ilk himayeyi veren mahzumlu, Ebu Huzeyfe o esnada öldü mü? Yoksa hayattayken bu önemli bir iç meseledir diyerek problemi çözme görevini Ebu Cehil mi üstlendi bilmiyoruz. Niye Ammar bin Yasir ve ailesine işkenceyi Ebu Cehil yapıyor? Bu önemli çünkü Ebu Cehil mahzum kabilesinin reisi konumundadır. Yani bu artık bir devlet meselesi haline geldi. Sizin içinizden tırnak içerisinde hainler çıktı. Bu hainlerin efendim çünkü ataların dinini terk edip İslam'a girmek müşrik örfüne göre ihanet sayılır. İhanetin neticesi de ölümdür. Kime sorsanız bunu kabul eder. O anlayışla değerlendirdiğinizde önce anne ve babasını bu anlamda işkenceye tabi tutuyor. Efendim onları dinlerinden vazgeçirmek için uğraşıyor ve bunun hikayesini bütün kardeşlerimiz bilirler ve katlediyor. İslam'da ilk öldürülenler, ilk şehit edilenlerdir. Yasir ve Sümeyye. Niye Ebu Cehil öldürdü onları? Çünkü Arap örfüne göre bir kölenin sahibi kimse o köleye istediği tasarrufta ancak onun sahibi bulunabilir. Şöyle bir anlayış yok. Oradan bir Müslüman geldiğinde şu Müslümana zarar verelim, buna hakaret edelim, bunu dövelim, sövelim diyemezsiniz. Tabir yerindeyse komşunun tavuğuna kış diyemediğiniz gibi başkasının halifine de vuramazsınız. Peki onu kim yapacak? Diyeceklerdir ki diğer müşrik ileri gelenleri. Ey Ebu Cehil, senin içinden çıkan şu Müslümanları yola getirmek senin görevindir. Çünkü kabilenin reisi olmak böyle bir sorumluluğu da getirebilir. O nedenle onlara neticede vazgeçiremeyince öldürüyor. Peki hocam bu insan öldürmek büyük bir cürüm, büyük bir suç diyelim. Günah müşrik için denmez de değil midir? Fakat o dönemin örfünde halif demek köle değildir. İstediğiniz gibi alıp satamazsınız ama ona istediğinizi yaparsınız. Size bu konuda hiç kimse bir şey soramaz o dönemin hukukunda. Çünkü bütün insanları kapsayan, eşit olarak ortaya konulan bir hukuku İslam getirecek. Zaten İslam onun için geldi oraya. Ebu Cehil pekala o ikisini de katletti elini kolunu sallayarak. Ardından annesi ve babası kendi gözleri önünde öldürülmüş Ammar bin Yasir'e, Ammar'a bizim konumuz. Aynı işkence devam ediyor. Çok ağır işkenceler yapmışlar. Biraz da daha genç olması sebebiyle yani ondan ümitleri de var. Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman yarın o insanla alakalı sizden intikam alınabilir. Neticede kabileniz için kılıç sallayacak bir adamı da tırnak içerisine zayi etmemek için işkenceyle vazgeçirmek istiyorlar. Bir süre sonra o da o işkencenin dayanılmaz halinden kurtulmak amacıyla diyor ki ne istiyorsanız söyleyin. Diyorlar ki putlarımızın mübarek olduğundan bahsedeceksin. Muhammed'in de tırnak içerisinde söylüyorum. Yalancı, peygamber olmadığından, inanmadığından, yanlış yola girdiğimden filan diyeceksin. Diyor ve bunu diyerek canını kurtarıyor Ammar bin Yasir. Tabii bu onda müthiş bir vicdani rahatsızlık meydana getiriyor. Yoksa gerçekten iman etti. Annesini babasını bu uğurda şehit verdi. Kurtulduktan sonra biraz kendine geldikten sonra doğruca Hazreti Peygamber'in yanına giderek ağlayarak perişan vaziyette. Ey Allah'ın Resulü ben büyük bir hata yaptım. Ne oldu diye sorduğunda işkencenin ağırlığından dolayı ben senin aleyhinde bir şeyler söyledim canımı kurtarmak için. Ardından da onların putlarıyla alakalı iyi şeyler söyledim. Dolayısıyla ben davamı terk etmiş konumda ne olacak benim halim diye Allah Resulü'ne arz edince Allah Resulü diyor ki peki kalbine baktığında kalbin ne diyor bu işe? Allah alemlerin Rabbidir, ona inanıyorum, sen de onun peygamberisin. O zaman sıkıntı yok diyor. Asıl olan kalpteki durumdur. İşte bizim kelam derslerinde kalben tasdik, dil ile ikrar ifadesi de hep bunlardan örneklendirilerek, kıyaslanarak ortaya çıkar. Hatta sana şunu da söyleyeyim der. Yine zor durumda kalırsan onların hoşuna giden şeyleri söyle de canını kurtar diye ifade eder. Hatta daha sonra Hazreti Peygamber'in de bu tavrını teyit eder mahiyette Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime inmiş. Onu da hem metin hem mealen. Ammar bin Yasir'le yani doğrudan onunla alakalı olduğuna dair. Ammar bin Yasir'le alakalı başka ayetlerin olduğuna dair tefsirlerde rivayetler var. Fırsatımız olursa o ayetlere de değiniriz ama o ayetler genelde Ammar ve onun gibi olan az önce dediğim sığınmacı yokluk içerisinde Mekke'ye sığınan insanlarla ilgili genel ayetler. Yani işte o fakir, zayıf olanlardan yüz çevirme anlamında söylüyor ama tefsirlere baktığınızda bu ayeti kerimenin nüzul sebebiyle alakalı neredeyse bu tam Ammar ile alakalıdır şeklinde ittifak var. Eyvallah. Onun için buyursunlar hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahl suresi 106. ayet. Men kefere billahi min ba'di imani illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman velakin men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim gadabun minallah ve lehum azabun azim. Nahl suresi 106. ayet-i kerimede gönlü imanla dolu olduğu halde zor altında kalan kimse müstesna, işte Ammar'la alakalı kısım bu. İnandıktan sonra Allah'ı inkar edip gönlünü kafirliğe açanlara Allah katında bir azap vardır. Büyük azap da onlar içindir. Yani bu ayet esasında Müslüman olduktan sonra Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ettikten sonra tekrar küfre dönenleri tehdit eden, başlarına gelecekleri açıklayan bir ayet ama oradaki istisna ile ilgili yani Ammar'la doğrudan alakalı veya onun gibi Müslümanlarla alakalı kısım gönlü imanla dolu olduğu halde ve kalbuhu mutmainnun bil iman ayeti kerimesinin de Ammar bin Yasir ile alakalı olduğu ve bundan sonra Ammar bin Yasir'e benzer bir düşmanlık yapılıp da yeniden aynı şeyi söylediğine dair bir bilgimiz yok. Belki tek hadisedir ama Allah Resulü ona bu ruhsatı da bu anlamda vermiş. Kıymetli hocam, biraz önce anlattığınız o çok müthiş bir girizgah vardı. O girizgahtan sonra anlatılan hadiselerden sonra bu inen ayet böyle Hafsalam'da öyle bir vizyon açtı ki öyle bir dönem, öyle bir konjonktür ama inen ayetin sadece hani kalple ilişkili olduğu, kalple ala yani herkesin böyle göstere göstere bir şeyler yaptığı, işte itibar görmeye çalıştığı bir yerde böyle bir vizyon, yani nasıl günümüze de ışık tutan aslında bir vizyonla tabii gelen bir ayet. Tabii biz şu anlamda şunu düşünmeyelim. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içerisinde nüzul sebebi bilen, hatta bu olaydır. Teke indiği hadiseler var. Şu olabilir, bu olabilir, bu olabilir şeklinde var. Bazen pek bağlantı kuramadığınız bir ayet var. Ancak Kur'an-ı Kerim'de tek bir nüzul sebebine indirgenmiş olan ayetin bile daveti, çağrısı evrenseldir. Yani bu Ammar bin Yasir'le alakalıdır. Dolayısıyla Ammar bin Yasir'den sonra bu ayet Kur'an'da sadece bir ayettir. Hayır. Bizim için de. Hatta geneline baktığınızda istisnası Ammar'la alakalıdır. Esası şudur. Kim Allah'a inandıktan sonra, Müslüman olduktan sonra ondan vazgeçer, gönlünü küfre açarsa onun için büyük bir azap vardır. Bu kıyamete kadar geçerli ve her mümin içinde vicdanında mutlaka bulunması gereken bir ölçü olarak değerlendirilmez. Kıymetli hocam, işkencelerle mücadele eden, aynı zamanda bu işkencelerin neticesinde sabrı ve imanıyla, duruşuyla tanıdığımız Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın bugünümüz insanlarına örnek teşkili nasıl oluyor? Son olarak Sizden dinleyelim, buyursunlar. Efendim, örneklik anlamında Kur'an'ın Müslümanlara tavsiyesi ve emri لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ayeti kerimesinde Resulullah var. Onun için bütün Müslümanlara örnek alacakları ilahi örnek Hazreti Peygamber'dir. Onun dışındaki insanları belli özellikleri, belli yönleriyle bu anlamda örnek alabilirsiniz. O sebeple eğer siz mutlak anlamda Ammar bin Yasir'e örnek olacak derseniz, sonraki dönemde Ammar bin Yasir'in karşısında olan insanlar da vardı. Peki bu iki örnekliği nasıl ortaya koyacağız? Karşısında az önce ifade ettiğim Cemel Savaşı'nda Hazreti Talha, Zübeyir, onlar da ilk Müslümanlar, aşire-i mübeşşere. İşte onları doğrularıyla, yanlışlarıyla, eksiklikleriyle ama özellikle bize örnek olması gereken faziletli davranışlarını tespit ederek hayatımıza örnek alabildiğimizde o zaman sahabe-i kiramdan istifade etmiş, peygamberin talebelerine talebelik yapmış oluruz. Ümit ve temennimiz inşallah bu ve benzeri programların buna mütevazı bir katkı sağlamış olmasıdır. Cenab-ı Hak'tan niyazımız ve temennimiz ashab-ı kiramı başta Hazreti Peygamber olmak üzere örnek almak ve onların güzel örnekliğiyle hayatımızı tanzim etmek konusunda bizleri muvaffak kılmasıdır. Duasıyla sözlerimizi bitirmiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Efendim Profesör Doktor Adem Apak hocamızla bugün azim ve sebat konusunu ele aldık. Haftaya bambaşka bir konuyla ve aynı zamanda bir sahabe efendimizle huzurlarınızda olmak ümidiyle zatınıza hoş bakın. Allah'a emanet olun.